राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो उस दिन शरीर मैं नहीं हूँ तो पीड़ा किसको होती है और कैसे होती है? देखो भाई, विचार होता है ना, जैसे कोई पढ़ाई करता है तो पहले वर्णमाला पढ़ता है, फिर अगाड़ी पढ़ता है, पहले मिडिल होता है, फिर बीए एमए होता है। तो बात यह है एमए कक्षा की, पर मेरा विचार ऐसा है कि आप आरंभ में ऐसे हो सकते हो, मेरी एक धारणा है। जो ऊंची से ऊंची स्थिति होती है वो आरंभ में हो सकती है आपकी। मेरी बात की तरफ ध्यान दें, हम तो ऐसी मेरी धुन है कि जलती और हरेक का कल्याण कैसे हो जाए, तो ऐसी कई बातें हमारे को मिली है। अब ये कहते हैं शरीर में नहीं हूं तो पूजा होती है, तो शरीर जन्मता है उनसे पहले आप हैं कि नहीं? जिस भाई ने ये पूछा है, जन्म से पहले आप थे कि नहीं, और जन्म के मरने के बाद आप रहते हैं कि नहीं, इस पर विचार करो। अगर आपके ऐसा निर्णय है कि मैं जन्म से पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहूंगा, तो आप शरीर हुए। क्यों? शरीर जन्म से पहले नहीं था और मरने के बाद शरीर नहीं रहेगा, तो फिर आप जन्म के साथ ही जन्मे, मरने के साथ ही मर गए। तो क्या आपके जस्ती है कि भाई जन्म से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहूंगा, ये जस्ती है? बात भाई बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अभी बता सकते हैं, हर संकोच और कोई बात नहीं। वास्तव में कोई विषय हो तो खूब समझना चाहिए उसे गहरा। जब शरीर के बिना भी आप थे और शरीर के बिना भी आप रहेंगे, तो शरीर आप कैसे हुए, इसका उत्तर दो। कहते शरीर से दुख होता है ना, दुख होता है। एक शेष ने मकान बनाया और 2 लाख रुपए लगे और बिक्री कर दिया, 3 लाख बट गए। जब तक वो अपना था, उस मकान के कोई कोले से रेख खरीदे तो कैसी लगती थी, और अब तोड़ते हैं अब कैसी लगती है? दोनों में फर्क है कि नहीं? अपना मकान बनाया और बेच दिया, तो जब तक अपना था तब तक कोयले की लकीर भी सह नहीं सकते और पीछे सामने खड़े तोड़ता है तुम्हें पड़ो ही नहीं। हाँ हाँ यूं तोड़ो, ऐसे ऐसे तोड़ो, ऐसे फर्क है कि नहीं। तो क्या है ये उसके साथ में मेरापन है, तो शरीर में मेरापन और मैंपन दोनों रहते हैं। शरीर में मैंपन और मेरापन दोनों रहता है, मकान में मेरापन रहता है, मकान में जमीन में भी मेरापन रहता है और मैंपन भी रहता है। बैंक में पड़ा हुआ धन है उसको आप कहते हैं मेरा धन, बैंक में इतना जमा है रहा, हमारे वहां लोकल में लिखा हुआ है, तो धन को मेरा कहते हो और भगत कर कहते हो कि मैं मामूली कंगला नहीं हूं, मैं बड़ा धनी आदमी हूं। अब बैंक में पड़े धन धनी कैसे हो गए? धन तो पड़ा बैंक में और मैं धनी हूं। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो बाहर वाली चीजों में मैंपन होता है, सही में मैंपन होता क्या आश्चर्य है? परंतु विचार कर देखा तो आप धन है, आप धन चला जाए तो मर गया, बेटा मर जाए तो मैं तो मर गया, आप कैसे मर गए? जैसे ये मान्यता है इस तरह से ही शरीर की मान्यता है। शरीर में भी आप रहते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, मकान में आप रहते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, शरीर यहीं पड़ा रहता है आप चले जाते हैं। अरे और अगर मरने के बाद आप नहीं है तो आपके नाम से दान करे, पुण्य करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, अन्न पानी दे तो आपको मिलना नहीं चाहिए। अगर मिले तो आप हैं तो भी मिले, आप नहीं है तो किसको मिलेगा? तो शरीर के बिना भी आप हैं, ये तो खास ज्ञान है। सत्संग का यही तात्पर्य है जो बात को समझ रहा, ये बिल्कुल आरंभ में समझ सकते हैं, है तो ऊंची दर्जे की चीज। महाराजा जनक विदेह थे तो देह रहते हुए विदेह कैसे थे? देह रहते हुए देह में मैं और मेरापन नहीं था, वो विदेह होता है जो देह के रहते हुए ही देह से मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं। तो वैसे आप हो सकते हैं, अभी समझ में नहीं आवे कोई परवाह नहीं, परंतु सिद्धांत रूप से ये मान लेनी चाहिए एक बात में, शरीर अलग है मैं अलग हूं। गीता ने तो यहां से ही शुरू किया है उपदेश, शुरू ही यहां से किया है। शास्त्रों में और तरह होता है, यह गीता की अलग अलग एक विलक्षणता है। श्री गणेश में यही बात है, शरीर और शरीरी। टीकाकार और व्याख्यानकार प्राय कहते हैं कि आत्म अनात्म का विवेचन गीता में है आरंभ में, आत्म अनात्म नाम नहीं है। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, परमात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है, माया शब्द नहीं है, प्रकृति शब्द नहीं है। आप देख लें, कल पूछ लेना, मैं भूल जाऊं तो मैं फिर ठीक सुन लूंगा, कहीं भूल गया मैं तो। आत्मनात्मा का विवेचन नहीं है, ये विवेचन है शरीर और शरीरी का। आत्मनात्मा का विवेचन होता है वो सीखने की विद्या होती है, तो शरीर के समझने की विद्या होती है, ये अनुभव के ऊपर चलती है गीता। ये तोते की तरह नहीं चलती है, ऐसी विलक्षण बात है गीता की। कई बातें ऐसी ऐसी विलक्षण है। अभी अभी आप तत्व की हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, और आरंभ में भी इस बात को मान सकते हैं। आरंभ में श्री गणेश में ही जैसे गीता ने बताया, अशोचानंद अशोचस्तम, इसमें दो बताना तेवाम जात नाशम, ये मैं दो श्लोक यहाँ है, दो मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख दार आगमा पाई लो नित्य, ये सब आने जाने वाले हैं शरीर, शरीर आने वाला नहीं है। शरीर के साथ में एकात्मता मानने से मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया ऐसा मानता है, पर आत्मा स्वयं रोगी नहीं होता है, शरीर रोगी होता है। जैसे बेटा बीमार होने से माँ की शरीर की कमर कमजोर हो जाता, शरीर की अवस्था मुंह होने के कारण से माँ शरीर बीमार नहीं माँ का, परंतु माँ के साथ प्रेम है एकता होने से उसके बीमार होने से माँ की शक्ति घट जाती। तो क्या माँ बेटे का शरीर है? ये जो घनी अपनी ममता है अहंता है इसके कारण ऐसा होता है। एक मेरी प्रार्थना है, आप ऐसा न माने कि इतनी पढ़ाई करेंगे इतना ऊंचा तब ज्ञान होगा, कृपानाथ ऐसा न माने। बहुत सी ऐसी शिक्षा होगी, आरंभ कैसे हो जाएगा ये तो बहुत देरी से होगा, तो देरी से होगा, आपने मान लिया देरी से होगा आपके, क्योंकि आप हम सब भगवान रूपी कल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम कहेगा ये दल्ली नहीं और देरी से होगा तो आपको देरी से होगा, और दो दो चार होते देरी क्या लगेगी इसमें, विद्या पढ़ने में देरी से पढ़ेगा, पर ये ऐसी विद्या है जो तत्काल पढ़ेगा तत्काल, उन बातों पर विचार करो, गहरा विचार करो कि शरीर से पहले आप थे कि नहीं और शरीर के बाद रहेंगे कि नहीं, इस पर सोचो स्वयं। और शरीर के बालकपन को, शरीर की जवानी को, शरीर के बूढ़ा को देखते हैं, शरीर के रोगी पने को निरोगी पने को आप देखते हो, शरीर आपको नहीं देखता है। तो बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, बूढ़ा अवस्था में शरीर तो दूसरे होते बदल जाता है, आप नहीं बदलते हो। आपको बचपन की बात भी याद है, जवानी की है, बूढ़े पर भी याद है, आप और हो शरीर और है, दो बातों विचार करो आप। ये बहुत अच्छा विचार किया है, पूछा है, बड़ा बढ़िया चीज है, पर तो और विचार करो, और करो विचार, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। शरीर आप है तो आपको शरीर छूट कैसे जाता है, और शरीर छूटने पर आप नहीं रहते हैं तो श्राद्ध किसका करेंगे, तर्पण किसको करेंगे, आपके नाम दान पुण्य कौन कैसे करेगा, आपके नाम से अवसर मौसर करते हैं, आपका नारायण बलि कराते हैं तो कैसे होगा, आप नहीं रहे कैसे होगा। हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में ये बात प्रसिद्ध है, हम तो बचपन की बात याद करते हैं, तो किसी बछड़ी को कोई बारी झाड़ू होता है, झाड़ू बूर का, बूर के तनके ही तनके होते हैं, उसे कोई मार दे तेरे राम राम राम राम राम राम, जितने तनके इतनी लाठी लगेगी तेरे, ये बचपन में हमारे को सिखाते थे, ये हम जानते थे कि ये इतनी अगर झाड़ू से मारिए तो झाड़ू में जितना तनका है इतनी लाठी लगेगी, किसी लगेगी लाठी, हम तो मर जाएंगे, तुम पाप करते हो दुख भोगोगे। मैं बहुत बार कहता हूँ तुम पाप मत करो, पाप करने की चीज आपको भोगना पड़ेगा, तब तो मानते ही नहीं, अब बिल्कुल नहीं मानते, ऐसी बात नहीं मानते हैं, कई आदमी मानते हैं बात, पर थोड़ा विचार करो, आप अलग हो शरीर अलग है, आप मकान में रहते हो तो मकान हो, आप मकान से बाहर भी आ जाते हो मकान में भी आ जाते हो तो आप मकान से बाहर अलग हो, मकान में रहते हुए भी मकान से अलग हैं आप, नहीं तो अलग कैसे होंगे, अगर मकान एक ही है तो। ऐसे शरीर में रहते हुए भी शरीरस्थो भी कौन दे या न करो ते न लिप्यते, गीता ने कहा शरीरस्थो भी कौन दे या न करो ते न लिप्यते, तीसवां श्लोक है 13वां अध्याय का, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप गौंदे न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित रहता होगी न करता है न लिप्त होता है। तो झूठी थोड़ी बात है, इस बात के अनुभव के लिए आप व्याकुल हो जाओ कि मैं इस बात का अनुभव करना चाहता हूँ क्या है, बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। शरीर के रहते हुए ये ज्ञान आपको हो सकता है, अगर आप ऐसा कभी मेरे नहीं होगा तो आप इस्तीफा दे देंगे क्या करें, बिल्कुल हो सकता है। कई ऐसी युक्तियां कई ऐसे सिद्धांत वाक्य हमारे को मिले हैं, जब मिलते ही गीता आदि पढ़ते हैं हमको मिलते ही है, एवं विदत्वा न तुम सोच ऐसे तुम जान लेते हो तो शोक नहीं हो सकता, न तुम सोचो तुम्हारे नहीं वम सोचो तुम्हारे नहीं नम सोचो तुम्हारे रसी, शोक दूर हो जाएगा, शोक दूर तभी होगा सही से आप अलग समझोगे। 20 श्लोकों में शरीर और शरीरी का ही वर्णन है, आरंभ में शरीर और शरीरी, शरीर धारण करने वाला और शरीर, मकान का मालिक और मकान, देही नित्यम वैध्योयम देही सर्वस्य भागतः, 30वां श्लोक है, देही नित्यम वैध्य, देही नित्य वैध्य। आप नाई अंत नंटे आप कह रहे थे अभी न जाए थे मृत कह रहे थे, तो मुझे जाए नहीं तो मर गया, मैं तो मर गया, अब कैसे मर गया, तू मरता है ही नहीं। आप शरीर के साथ अपने को मानते हैं, धन के साथ मानते हैं, धन चला जाए तो मैं तो मर गया, बेटा मर गया तो मैं तो मर गया, अब उसके साथ एक हो जाते हैं, मकान मर गया तो मैं मर गया, आप कैसे मर गए, आप अंधा था अलग हो। इस बात में आप पहले मानो फिर आप विचार करो, जैसे आज आपने पूछा है इस तरह से गहरे उतर करके फिर पूछो, फिर समझो, फिर पूछो। आप और शरीर अलग नहीं होते तो मरने के बाद शरीर को जला देते हैं, आपको पीड़ा होती है, एक आंगुली भी आग में रखो आप जब पूरा का पूरा बाल देते हैं तो शरीर में आप नहीं हो उसे, सीधी बात है। अरे भाई बेहोश कर देते हैं तो पीड़ा नहीं होती, ये तो बात सीधी है ना, आप शरीर से अलग हैं, अनुभव नहीं हो रहा है और व्यवहार में कैसे व्यवहार कुछ नहीं करना है, इस बात को ठीक समझना है, व्यवहार आ जाएगी, व्यवहार की चिंता मत करो, ये व्यवहार में कैसे आवे आप व्यवहार की चिंता मत करो, इस बात को समझो, एकांत बैठ कर समझो, और जितने समझ गया उससे अगर एकांत में पूछो, सब लोगों को लाए ये बात है नहीं, मैं समझता हूँ सबके लिए, सब आदमी कर सकते हैं, अब सब में समझाए तो कोई समझने हाल क्या पता लगे हमारे, वो जो समुदाय होता है उसमें तत्व की हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, भोगी हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं, सब तरह के हैं, तो जो वास्तव में ऊंचे दर्जे के साधक उनको भी खुराक मिलनी चाहिए कि नहीं, अगर ऐसी बात ना कहे तो खुराक कैसे मिलेगी, केवल बाहर की बाहर बात कहे तो कैसे मिलेगी, जिज्ञासु को खुराक कैसे मिलेगी, तो खुराक तो सबको मिलनी चाहिए, ये पंसारी की दुकान है वह सब सूर मिलती, छोटी बड़ी ऊंची बड़ी सब तो सब होनी चाहिए, इसका भी विजन भी होना चाहिए और कल व्यवहार की बातें बताई वही होनी चाहिए, इतनी बढ़िया बातें वे बिहार की बहुत बढ़िया चीजें हैं। ये भाई बहन घर में रहते हुए शांति चाहे तो कितनी शांति आपको मिल सकती है, थोड़ा सा अपना अभिमान और स्वार्थ बुद्धि थोड़ी सी कम कर दें तो बड़ा व्यवहार सुधर जाएगा, आपके आकस में आपस में व्यवहार बिगड़ता है अभिमान होने से और स्वार्थ होने से, मेरे को ऐसा कह दिया तो अभिमान में टक्कर लग गई, एक धनी आदमी था, कल्पना करो वो धनी हो गया गरीब। अब कहीं जाता कि आप कौन है, उसे दुख हो जाता है कि मैं ऐसे पूछ, तू कौन है ऐसे पूछते है। ऐसा मैं नहीं था, पर अब क्या करूं धन नहीं है। तो वो फिर जाता है, उसको क्या पता पका हुआ फोसा फोड़ा है पका हुआ, अभी पीप निकल जाएगी। तो पका हुआ था लेकिन पीप निकल गई, क्या करूंगी रस्सी आएगी तो रस्सी पी को डा है वो। कोई तू कह दे क्या हो गया, तू कह दे माफ कह दे मैं कह दो क्या फर्क क्या पड़ता है। ये क्या हुआ, ये शरीर के साथ एकता होने से शरीर के निराधार से आपका निराधार मानता है, और नाम के साथ में तादात्म्य होने से निंदा से अपनी निंदा मानता है। तो ये तो तादात्म्य अध्यास है, उसी साथ एकता मान ली, तो मानी हुई एकता न मानने से मिट जाती है। जो मानी हुई है वो न मानने से मिट जाती है, अनजान पड़ा जानने से मिट जाता है। भूख है तो अन्न से मिट जाती है, प्यास है जल से मिट जाती है, अनजान पड़ा जानने से मिट जाता है। तो अनजानपना नजीक नहीं रहता, वो जाननापना है, वो केवल पुस्तकों से विद्या नहीं आती। मेरे भी पुस्तक पढ़ने का काम पड़ा है, पुस्तक से विद्या आती नहीं, वहम तो हो जाता है, वहम तो हो जाता है। मेरे को भी याद है बहुत वर्षों की बात, कोई 70-80 वर्ष की बात, 65-70 होगा याद नहीं है। समय एकांत रहते थे, योग विशिष्ट पढ़ते थे, पाठ किया तो समझ में, तो ज्ञानी तो हो गया, लोग ज्ञानी क्यों नहीं कहते मेरे को, ज्ञानी तो हो गया। तो ये बैम तो पड़ जाता है, पहले वर्णमाला सीखता था 7-8 वर्षों का, तो पूरी वर्णमाला सीख ली। अब पूरी वर्णमाला सीख ली तो पुस्तक में देखे, ये भगवान की कृपा से अंग्रेजी और उर्दू अक्षर नहीं थे हमारे सामने, संस्कृत हिंदी थी। तो देखो तो अक्षर वेद हो गई, अब जानने क्या क्या करी गया, मेरे को याद है वर्णमाला पूरी सीख ली, अब अक्षर कोई देख मेरे को अक्षर है इसमें, अब सीखने क्या बाकी रहेगा, पंडित हो गया। इसमें इतनी गलती हो गई, अक्षर मिला देते हैं अलग अलग देते हैं, तो बड़ा सुगुण तो समझ लिया ये गलती करते हैं, या पंडित तो मैं, अब वो गलती आप कैसे थे हुई है नहीं हुई मेरे, तो देखा मैंने सीधा सीधा, अगर अलग अलग लिख देते तो क्या हर जगह में ठीक पढ़ने में आ जाए, मिलाकर लिख देते हैं तो पढ़ने में कठिन हो जाता है, और पढ़ गए पूरा। इसके बाद कुछ पढ़ने लगा करने लगा, तो एक की बात है, नाम बताऊं कि नहीं बताऊं पता नहीं, हम पढ़ते थे और जानते थे कि हम जानकार हैं, परंतु बात क्या थी, ये संस्कृत है ये हिंदी है अलग अलग जानते थे, संस्कृति हिंदी हिंदी संस्कृति एक ही, अलग नहीं जानते थे। यहाँ की बता है खेमराज वैद्य वैद मेरे से बड़ी अवस्था थी, उसको पूछा कि वो जानता है कि हिंदी है रेशम के, हाँ और ये ठीक है हिंदी ये है संस्कृत ये है, अलग जानते हैं। पढ़ तो पूरे पंडित गए पर पता नहीं हिंदी है कि संस्कृत है, ऐसा पता नहीं, पंडित पूरे पढ़ना बाकी रहा ही नहीं। तो इस तरह से बात होती है मनुष्य में, अभिमान आता है, परंतु वास्तविक तत्व है वो बड़ा सुगमता से हो सकता है, बिल्कुल एकाक्षर का ज्ञान नहीं उसको भी हो जाएगा, और पंडित से पंडित उसको भी हो जाएगा, परंतु कोई पंडित ही होगा तो बातें क्या देगा, पैखान दे देगा, प्रश्नों का उत्तर दे देगा और पुस्तक लिख देगा नहीं, पर बोध नहीं होगा। ऐसी बात है मैं देखता हूं, तो और जब विचार करो तो बोध बहुत जल्दी हो जाए, समझान को भी बोध हो जाए। एक बात याद आ गई, क्षमा करेंगे आप सभी, समा गया था। एक पंडित जी महाराज कथा करते थे तो एक साधु आए, साधुओं प्रति पंडित जी की श्रद्धा थी, वे साधु अच्छा साधु शोध हुआ दी पंडित जी क्या करें, प्यास बहुत लगी है, बहुत बहुत प्यास लगी है। तो पंडित जी कह रहे बड़ी ठंडाई बनाओ, ठंडाई बने ठंडाई घोर ठंडाई बनाई, जल ठंडा ले करके तो महाराज जी पियो। तो पंडित जी प्यास बहुत लगी हुई है तो महाराज पियो ये, तो नाले के पास बैठ गए पी कर थू गए। फिर दो तीन पंडित जी क्या करते हो महाराज जी क्या करे, प्यास बहुत लगी हुई है प्यास लगी कूला करने से मिट जाएगी, मुंह में लिया ठोक दिया, मुंह में लिया ठोक दिया, इसे प्यास मिट जाएगी। कि महाराज पेट में पियो, तो पंडित जी आप ही पेट में पियो वो कूला करो आप कुछ तो कुल्ला करते हैं, थूक दिया मन ले थूक दिया मन ले थूक दिया, प्यास कैसे मिटेगी। संतों की जुगती है उपदेश देने की तो इसे कुल्ला करने से प्यास मिट जाएगी, कुछ तो ठंडक पहुंचेगी, कुछ नाड़िया में पहुंचेगा, परंतु प्यास तो नहीं बुझेगी, पीड़ी से बुझेगी। तो सीख लीर कर दी, सीख लीर कर दी, सीख लीर कर दी, तो कुल्ला थूकने से भाई प्यास नहीं मिटेगी। वास्तव में उस बात का अनुभव करो, और अनुभव के भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए जोरदार। एक बड़ी मार्मिक बात बताऊं कि ये सीख लेने से बड़ा नुकसान होता है। सीख लेने समझता मैं ज्ञानी तो हो गया, यार मन वो होता नहीं तो उसको ज्ञान होना मुश्किल है। सीखने ऊपर ही मानता है प्रश्न, बुद्धि का निश्चय करो मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा निश्चय बुद्धि से निश्चय होता है, बुद्धि से निश्चय होता है आत्मा होती है, तो बुद्धि का विषय होता है। आत्मा भी बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, ईश्वर भी बुद्धि का विषय, माया भी बुद्धि का विषय, संसार भी बुद्धि का विषय, शरीर भी बुद्धि का विषय। चाहते तत्व ज्ञान हो कैसे हो जाएगा, वास्तव में अनुभव होना चाहिए। तो सबसे पहली ये बात है कि शरीर में न ये बात सच्ची है, हमारे समझ में नहीं आई, आपको भी हमारे समझ में बात ही सुनती है तो फिर उसमें इलाज नहीं कोई। ये ज्ञानमान विमत भाव भय हरणी भगते न आदरी ते पाय दुर्लभ पदार्थ पतत हम देख रही, वेद कह रहे हैं। तो ज्ञानमान विमत, अपने में ज्ञान है, ज्ञानी मन यह ज्ञान मानी, विशेष में ज्ञानी हो गया, ए भक्ति नहीं आदि तो पाए दुर्लभ पद आदि, दुर्लभ मानुष भी पाएगी पत तो हम देख रहे बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी यही बात कहते हैं। तो ये बात है, जब तक उसको नहीं जाने तब तक उसका पता नहीं लगता। तो उस बात को अनुभव किए बिना संतोष कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर मना निर्ध्यास करके कहते मैं तो प्राप्त ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने में अधूरा मानने से फायदा होता है, बहुत अच्छी जान गया फिर भी मैं तो मेरे में कमी है तो दूर करेगा, कमी दूर होगी। अरे जहां मैं पड़ गया वहां कमी तो पड़ी रहेगी, दूर नहीं होगी। ये संप्रदाय का आग्रह उसी में करता है, संप्रदाय का आग्रह सीखी हुई बात में रहता है। संत महात्मा हुए हैं, ज्ञान मार्ग में भी हुए, भक्ति मार्ग में भी हुए, योग मार्ग में भी हुए, कई तरह के हुए। तो वे महात्मा हुए, उनके पीछे चलने वाले सीख कर महात्मा हुए, वो सीख करके समझ जाएगा महात्मा, अनुभव से होते हैं। कुछ मत सीखो अनुभव हो सकता है, यार पढ़ते हो अनुभव नहीं हो सकता है, या पढ़े लिखे भी अनुभव हो सकते हैं, अपढ़ भी अनुभव हो सकते हैं। तो वास्तव में ये बोध है, पहली बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं हूं तो मरने के बाद मैं नहीं रहूंगा। फिर श्राद्ध किसका करोगे, हमारे हिंदुस्तान की बात इतनी विलक्षण भारतीय संस्कृति है कि जिसमें शरीर के बिना भी आत्मा है ये बच्चों को ज्ञान होता है, स्पष्ट नहीं होता, साफ नहीं होता, परंतु मरने के बाद भी रहता है। तो ये तो अनेक जन्म लेता है, अनेक जन्म कौन लेगा, जन्म मरण है, 84 लाख जोनी है, देवता हो जाता है, भूत होता है, कोई पशु पक्षी बन जाता है, ये बात कैसे बनेगी अगर शरीर ही आत्मा है तो? इन बातों से ही प्रसिद्ध होता है तो ऐसा। अब है ऐसा उसका अनुभव करना, बिना अनुभव के चटपटी लग जाए आपके, ऐसी जोरदार चटपटी लग जाए कि ना भोजन अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे। नारायण हरि लग्न में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। ये सुहात ही नहीं तो ज्ञान हो जाएगा? लगन बिना होगा नहीं, भूख बिना बढ़िया भोजन पचेगा नहीं महाराज। भूख में तक ताकत है, भूख में, अन्न में बढ़िया रसगुल्ला में ताकत नहीं है, ताकत भूख में है। ऐसे आपकी जिज्ञासा दूर जाएगी, है क्या ये को, है क्या ये को, तो क्या है, तो समझा जाएगा। वो भी जल्दी आ जाए, देरी से हो तो बात है। जितनी जिज्ञासा जोरदार होगी उतना जल्दी सृजन होगा। तो ये जिज्ञासा बढ़ाओ, अब इसमें खोज करोगे। बात तो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, बात तो ये सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के बाद भी आत्मा रहती है, पहले भी थी, विश्वास दे आत्मा अलग है, वहां समझ में नहीं आती है, तो पहले मानो फिर उसमें जैसा करो। क्या पीड़ा होती है ना, पीड़ा होना और चीज है, दुख होना और चीज है। ध्यान देना, एक बात बताऊं, एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है, दो चीज है, दो, एक पीड़ा एक दुख, दो चीज। पीड़ा तो यहाँ अगली घट गई तो यहाँ हो गई, और दुख यहाँ होता है, चिंता होती है, अंगुली कट गई, कैसे है, भोजन कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये दुख है, और दर्द हो रहा है, ये साइड नहीं होती, वो दर्द है। तो दर्द तो होगा सबके ही, परंतु जो जान करे दुख नहीं होगा, दुख मिल जाएगा। दुख किस बात का है, अंगुली कट गई कट गई, मूर्छा तक हो सकती है पर दुख नहीं हो सकता। ये अवस्था जीते जी हो सकती है, इसके लिए उद्योग करो कि जीते जी हमारे पर असर ना पड़े। मान अपमान का, निंदा स्तुति का, आदर निरादर का ये असर ना पड़े, तो ऐसे आप हम हो सकते हैं। यह तो बात मैं जानू सबकी होगा कि जो सत्संग बिना हमारे अनुकूल प्रतिकूलता का असर पड़ता था, अब सत्संग करने के बाद क्या वैसा असर पड़ता है? हर एक का अनुभव है, तो कम होती है वो मिटने वाली चीज होती है, मिटने वाली नहीं, वो कम ही नहीं होती, कम होती मिटने वाली है, ये अनुभव है, सत्संग करने वालों का अनुभव है। बढ़िया सी बात है, चौकी बात है, अनुभव नहीं हो तो पीड़ा ही नहीं, अमन पीड़ा नहीं हो, इनके पीड़ा हो रही, मेरे को नहीं अनुभव तो मेरे क्या हर्ज है, शरीर पीड़ा हो मेरे को अनुभव नहीं हो तो बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात है, हम बढ़िया बात है, अनुभव कैसे हो। अब इसमें शंका करते हैं, ये बात याद आ गई, शंका करते हैं कि सब में आत्मा एक है तो एक के पीड़ा होना सगलों को पीड़ा होनी चाहिए, एक को दुख हो सभी दुखी होना चाहिए, कि आत्मा तो एक है, पर एक आत्मा है तो सब पीड़ा क्यों नहीं होती? तो आप शरीर में तो एक हो, इस अंगुली की पीड़ा होती है, अंगुली पीड़ी की पीड़ा क्यों होती थी, अंगुली किसी पीड़ा हुई तो इस अंगुली क्यों नहीं होती? मैं अब ये अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, ये बातें सब मिल जाती है, सब समाधान हो जाता है, इनसे अगर जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल जो मैंने बात कही थी उसमें कई बातें कहने की बाकी है। भाई बहन अपने अपने गृहस्थों में रहते हुए, अपनी जगह रहते हुए दूसरे को सुख कैसे हो, ये एक वृत्ति बढ़ा लो तो बहुत लाभ होगा। अपने सुख का त्याग कर दूसरे को सुखी देखने की चेष्टा है, ये आध्यात्म उन्नति में बड़ी सहायक है, बड़ी सहायक है। तो हरेक का आदर दूसरे क्यों नहीं, सुख दूसरे को हो, आराम दूसरे को हो, तो इससे बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति हो जाएगी तो आपको सुख हो जाएगा। सबका हित करना है, तो सबके हित में अपना कष्ट होने पर कोई परवाह नहीं, दूसरे हित के लिए शायद हो गए, तो सबकी सेवा कैसा बने। इसके लिए आपने देखी होगा पुस्तक आपके पास होगा, गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक छोटी सी पुस्तक लिखी है गृहस्थ में कैसे रहे, उस पुस्तक को आप पढ़ो फर्क पड़ता है। क्यों ने मेरे को कहा है, अब मैं वो कहने वाला दूसरा कैसे मानू, फर्क पड़ता है। पुस्तक पढ़ने से फर्क पड़ता है मेरे को कहा है कि लोगों ने, ऐसे ऐसे पत्र आए हैं कि हमारा जीवन बदल गया, सत्संग करने से हमारा जीवन बदल गया, पहले क्या दशा थी क्या दशा ऐसी हो गई, ऐसे लोग कहते हैं। तो सब झूठ झूठ बोलते हैं, सब झूठा मानू क्या मैं, कैसे बोले झूठा, तो फर्क पड़ता है जरूर। सत्संग करने से शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, ये कम हो जाती, तो कम हो जाती तो मिट भी जाती, यही बात है, सब मिट जाती है। इसमें मतभेद है, कई कहते हैं जीवन मुक्त के भी होता है दुख, जीवन मुक्त क्या हुआ फिर, ऐसे भी चलता है ग्रंथों में, मेरे पढ़ी हुई बातें, तो वो जो बात है वो ठीक तरह नहीं बैठती है बात। जीवन मुक्त होने पर ही राग द्वेष रहते संभव नहीं है, सत्ता होगी तभी तो राग द्वेष होगा ना, अपने स्वरूप के सिवाय दूसरी सत्ता होगी तब जो होगा, जैसे सत्ता जब एक होगी तो कैसे राग होगा, कैसे द्वेष होगा, कैसे काम होगा, कैसे क्रोध होगा, कैसी बात है। हमारे तो रही है यहां देखा है पूछा है, तो इस वास्ते आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सुख पहुंचाने का बर्ताव करो, भाई ये हमारे सिवाय दूसरों को सुख हो, बहनों माताओं को चाहिए सुख दे, पर बहनों माताओं में ऐसी है पति के साथ लड़ाई करे, भाई यो क्या करती हो आप, बड़े गलती करती हो, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बजती भतीजा भाभी को छोड़ दिया, तो अब यार पति की तो सेवा करो कम से कम, इतना त्याग किया, लाठी उठाती है पति के लिए, बढ़िया स्त्री की बात है, छोरा माँ से लड़ पड़े लाठी उठावे मारपीट कर दे, क्या दशा हो रही है हमारे भारत की, शिकायत आती मेरे पास, शिकायत आती है। तो मेरा कहना है माइतों की सेवा करो, अब माइतों की सेवा भी याद नहीं कर सकते तो शरीर में नहीं हूं ये कैसे समझोगे, नहीं सोच सकते, और जिज्ञासा तो सोच सकते, फिर यह दुराचार नहीं होगा, तुम्हें माँ बाप को दुख देना नहीं होगा, पति को दुख देना नहीं होगा, एक ही धर्म एक प्रथम माँ का ये वचन बंद पति, मैं माता उसे कहना है आप पति की प्रसन्नता लो, सास ससुर की प्रसन्नता लो, जेठानी की प्रसन्नता लो, सेवा करो तो आपका जीवन सुधरेगा और शांति मिलेगी आपको जरूर। चाहे अपने स्वार्थ रखे दूसरे दुख देते रहोगे शांति कभी नहीं मिलेगी, कितने ही आप पढ़ जाओ कितने ही सत्संग में चले जाओ वो शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी कैसे, भीतर में, भीतर में स्वार्थ भाव पड़ा है, अभिमान भाव पड़ा है, तो कैसे शांति होगी। तो आप कृपा करो कृपानाथ, आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, एक एक का हित करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, परस्परम भाव यंत श्रेय परम वापस्य था, कल बताई दिया वह परस्परम परस्पर सुख पहुंचते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। घड़ी के पुर्जा होते हैं ना वो यू घूमते ऐसे होते ऐसे ऐसे घूमते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी कमी तो ये पूरी करता है, इसकी कमी ये पूरी करता है, ऐसे चलते हैं कि नहीं चक्कर। ऐसे मनुष्य का सृजन भगवान ने इस ढंग से किया है, आप दूसरे की पूर्ति करो वो दूसरे की पूर्ति करे तो घर चलेगी बहुत बढ़िया, दूसरे नहीं करे तो कैसे चलेगी। इस वास्ते परस्परम भाव यंत्र सुख कैसे पहुंचे, हमारी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से आप घर से शुरू करो, ये दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, अभी आराम कैसे पहुंचे, भविष्य में कल्याण कैसे हो, मेरे सिवा सब घर वालों को आराम कैसे पहुंचे, एक एक सदस्य क्या विचार करो, सब सुखी हो जाएंगे सभी, और मेरे को सुख होना चाहिए सभी दुखी हो जाएंगे। सौ आदमी हो, सौ आदमी, और सौ आदमी है वे मेरे को सुख होना चाहिए, दूर जाए चुल्ले में परवाह नहीं, तो एक एक के प्रति 99 वोट आएंगे चुल्ले में जाएंगे। वोट का जमाना है, वोट को समझोगे, मेरे को सुख होना चाहिए तो 99 में एक मैं हुआ, 99 जाए चुल्ले में मैं सुखी हो जाऊं, दूसरा ऐसे तीजा ऐसा, तो ज्यादा वोट कौन सा हुआ, चुल्ले में जाना हुआ, और मैं बेशक दुख पाऊं सबको सुख हो जाए तो सब सुखी हो जाएंगे। सीधी सारी बात है, मुश्किल यही है कि मेरे को सुख होना चाहिए, हमें चयन करने से मतलब किसकी ताई साची ताई है, तो कैसे होता, ये कर्जू भी महाराज दे, धन कर्जू महाराज आपने लीला जो दिखाई है। तो अभी सज्जनों अच्छे बर्ताव की बड़ी आवश्यकता है, हमारा भारतवर्ष दूसरों के सुख के लिए बड़े बड़े कष्ट सहते आए हैं, उस भारतवर्ष में सेवा की भूख लगी हुई है, तो भगवान को भी माँ का ऐसा है, तुम्हें वो माता से पिता था, दो नंबर में पिता है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो अर्थ क्या हुआ, सबको सुख पहुंचा, सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृषति, प्राणी मात्र का मैं सुरद हूँ, तो सबकी माँ भगवान है, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबका पालन करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। देखो पृथ्वी है, वो पृथ्वी संतों को महात्माओं को आधार देती है, पड़े दुष्ट और पापी और कसाई को भी आधार देती है, और जल प्यास बुझाता है संतों की, तत्व की जीवन मुक्ति भक्तों की, वो बड़े दुष्ट और नास्तिक भगवान को नहीं मानते, दुनिया को दुख देते हैं, उनकी भी प्यास बुझाता है पानी, पक्षपात नहीं है। सूर्य प्रकाश सबको देता है, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, अस्त हैं कि सज्जन हैं कि मंद हैं, तो भगवान की समष्टि चीज ऐसी है, उसमें पक्षपात नहीं है, ऐसी कृपा करो कृपानाथ, आप भी सबको सुख पहुंचो, आप भगवान के जोड़े हो जाओगे, वही तो बात सीख ली है, और आया तो यहाँ पर क्या है, कोई रोटी मिलती है, कहीं कपड़ा मिलता है, कहीं रुपया मिलता है, क्या मिलता है, समय खर्च होता है, परंतु वह बात सीखनी है अपने, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये एक एक भाई एक एक बहन अपने धारण करो, बड़े लाभ की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु नरः, कैसे सबका सुख, कैसे सबको आराम कैसे पहुंचे। लोग कहते हैं ऐसा करें तो हम तो भूखे ही रहेंगे, फिर स्टेशन पर गए गाड़ी थोड़ी ठहरती है, अरे कल पर मैं ले जा रहा, अब खड़े दूसरा ले रहे जयराम जी जी, भूखाई प्यास रहेगा कोई बात नहीं, उस प्यास रहने में जो सुख है सबको हटाकर पानी पीने में वो सुख नहीं है, परंतु जानते नहीं, त्याग का सुख जानते नहीं, इस वजह से राग का सुख भोग, ये तो पशुता है, कुत्ता ऐसा करते है, गाय ऐसी करती है, भेड़िया ऐसी करती है, भैंस ऐसी करती है, तो ये मनुष्यता है, मनुष्यता दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे पहुंचे, औरों का हित कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का तो घर से शुरू करो, घर दूसरों के जाने दो, आप आरम्भ सीखने से घर से करो, दूसरों को सुख कैसे, सास को सुख कैसे पहुंचे, जेठानी को सुख कैसे पहुंचे, देवरानी को सुख कैसे पहुंचे, ननंद को सुख कैसे पहुंचे, सासू को काकी सासू बड़ी सासू को आराम कैसे पहुंचे, ये भाव रखो, देखो आपको शांति मिलेगी। मैं कहता हूँ दूसरे के सुख पहुंचाने से शांति प्रत्यक्ष मिलती है, आदि पूछा का मार्ग, देखो भाई ये मार्ग ऐसे, देखो शांति से खड़ा रहेगा, ये ऐसे जाएगा, आगे वृक्ष आएगा, ऐसे आगे मकान आएगा, ऐसी मोड़ बढ़ेगी, ऐसे जाओ प्रेम से आदर बताओ, उनको संतोष होता है, आप हृदय में देखो तो संतोष होगा, अरे मार्ग बताओ उसका, चल गाड़ी में बैठे हैं और हमारे छोटी स्टेशन पर उतरना है, प्रकाश वहाँ कम है, पूछ दे रहे स्टेशन कौन सा है, बोल नहीं, अरे स्टेशन चल, अब चल चल में कहते ना पास आ रही हूँ, कहते है क्या हुआ खर्चा तो उतना ही लगा, क्या और नहीं खर्चा, थोड़ी सी बात है, एक बात में दूसरे को आराम कैसे पहुंचे तो आपको आराम मिलेगा। कोई किसी के मारे छुरी उसका लगता है छुरा, किसी के बाड़े बुरी उसका बोलता है बुरा, जो किसी की चिंता होती उसका बोलता है बुरा। कर्जुग नहीं है, कर्जुग है का खूब सौदा नगद है तो नगद सौदा है। तो आप देखो, घर में देख लो, बाहर देख लो, किसी समुदाय में जाओ, सेवा करने से आपको सुख पहुंचेगा। कष्ट तो ऊपर होगा पर भीतर में सुख हो, भीतर में बाहर में तो कष्ट होगा। बद्रीनारायण जा रहे हैं पैदल, दिन भर चले महाराज, बूढ़ी बूढ़ी माताएं लाठी के बिना चल नहीं सकती, इतना शरीर कमजोर। बद्रीनारायण जाया थी मैं तो ऐसे साथ में जाग चट्टी में उतरे बैठ जाते हैं, जो भार बोझा उतार नहीं है बैठ जाते हैं। जो सेवा करने वाले पांच सात मिल करके चट लाकर सब सामग्री भोजन बनाकर लो सब भोजन करो, कितना विलक्षण आनंद होता है। और नींद उठाकर भोजन कराते हैं, कैसे विलक्षण बात है। तो सेवा करने का स्वभाव होता है वो सब जगह सुख पहुंचाता है, तो सबके सुख पहुंचाने से खुद सुखी होगा, संदेह नहीं है इसमें। अपने आप को सुख पहुंचाने वाला होगा स्वार्थी पेटू और चट्टू, वो क्या सुख पहुंचाएगा दूसरे को, वो मनुष्य बड़ा नहीं है। दो बात से मनुष्य बना है याद रखो, गिण कर गए, एक दूसरे को सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना। भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करो मनुष्यता है, और दूसरों को सुख पहुंचाओ मनुष्यता है। और स्वार्थ में तो कुत्ते गधे ये भी है सब है, पशु पक्षी भी है, बुरे से बुरे पशु भी अपने स्वार्थ चाहते हैं। तो मनुष्य शरीर ये उपकार के लिए मिला है, दूसरों के हित करने के लिए मिला है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। उत्तम चीज मिली है वो आपके लिए नहीं है, दूसरों का हित करने के लिए है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सत्संग में अब के ऐसे विचार करो, आज से ये विचार करो कि इस सत्संग में अपने ऐसा विचार करना है कि सब उस घर वालों को सुखी करना है। प्रश्न पूछे कैसे करें, तो गृहस्थ में कैसे रहे कुछ तो पढ़ो, आपने पढ़ी होगा, लोगों ने बहुत पसंद करी, थोड़े दिनों में लाखों की संप्रदाय छप गई। असर पड़ता है ऐसे साधक संजीवनी का असर पड़ता है, लोग कहते हैं असर पड़ा है। तो आप पढ़ कर देखो, व्यवहार में ला कर देखो, कि व्यवहार में नहीं आती, व्यवहार जरूर आती है, आ जाएगी व्यवहार। आप पढ़ो और वैसे करो और सुनो, और संदेह हो बीच में शंका तो पूछो, बहुत लाभ की बात है। इस वास्ते अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा संग करो, अच्छे काम करने वाले अच्छे पुरुषों का संग सत्संग से बड़ा लाभ होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो कमा करके धनी बनता है, अरे गोद चला जाता है, तो सत्संग में गोद जाना होता है, कमाया हुआ धन मिलता है, कमाया हुआ। जैसे हम जाते हैं भिक्षा को, साग रोटी दोनों मिल जाते हैं, खा लेते हैं, तो साग बनाने में कितना जोर आवे, रोटी बनाने में कितना जोर आता है, तो बनाई बनी मिले तो सत्संग में बनी बनाई रोटी मिलती है, सीधा पड़ा पात्र हो गया। बहुत सुगम सुगम बातें, बड़ी सरल सरल बातें। आप ध्यान करो, समाधि करो, बड़ी मेहनत से होगी, और सत्संग की बात सुनो तो इतनी सुगमता से आप बात हो जाए, आप उसको मान लो जरूर जाए, बहुत विलक्षण स्थिति हो जाए। तो ऐसी बातें है, गीता में लिखी है, संतों ने बताई है, मैंने पढ़ी है, देखा है, इस बात से मैं बता सकता हूं। एक बात कहूं आप, बड़ी ऊंची दर्जे की बात, बड़ी सीधी बात, भाई बहनों से कहना है, जो पढ़े लिखे वो सुगमता समझेंगे, जो कठिनता समझे रहे, आप अकेले रहने का स्वभाव करो। मैं हूं एक, ना शरीर साथ में है, ना मन बुद्धि इंद्रियां है, ना कोई साथी है, ना सामान है, निहाल जाओ, सीधी सीधी बात। अरे आप अलग हो, शरीर से भी अलग हो, साथियों से अलग हो, सामान से अलग हो, तो ऐसा जिंदगी भी ना रहेंगे, चुप होंगे, स्वभाव बनाओ, संतन के आगे सुबह बोलो मैं आगे जाऊंगा। बड़ी सीधी सरल बात है, पहले पहले कठिन मालूम देती है, तो पहले बलून माला भी कठिन मालूम देती है। गा खा गा घा गा लिख ले, लिख देते हैं और ग लिख दे दो यूँ सोचना पड़ता है। अब चटा चढ़ चढ़ा लिख देते हैं इस तरह से। भाई आरंभ में थोड़ा होता है तो धैर्य रखो, लाभ जरूर होगा संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई बहन उत्साह रखो, इस शांत परमात्मा की प्राप्ति में संसार की तरह विद्या नहीं है, ये राज विद्या है, विद्याओं की राजा है, बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।